Hélène Jorge Giberri Legarto, 1925ko irailaren 25ean sortua da, Donibane Loizunen, Teilerian, Xantako auzoan. Sei aurride ziren. Aitamak, bordariak edo laborariak zituen. Behi esnea eta barazkiak saltzen zituzten. Hamala urte zituen, munduko bigarren gerla abiatu zelarik. Hélène Jorge Giberri Legarto. Horretzen ez, orzilare batez, gerla deklatu zen egunean. Orzilaria zen, eta leguma saltzen eginen merkatuan. Tan errantzuten, gerla hasi da, eta ikusi ginten, ainit jende gu aurrak, niar ezari. Eta esiat etorita, amatxiri errangin diolaik, afean, amak errantzioleik behamari, gerla deklatua da. Eta amatxini errez, amalauiko gerla seme bat galdut, eta bai bertziak inbertut, eta lau gantzien gerlat. Eta hoitzapen hori beti gelditu zei buruan. Eta oite metziko gerlan bertzia saldu iltzi zei joan amatxiri. Amalauiko gerlian bat jo, emetzi urteko apez gehia, eta gero arren ondoko anaia oite metzien. Eta bertze hiru preso dutu zien. Hori guenitxean, horretzapen hori gerlakoa hori da. Eta gero alomanak eto gizelaik, mekitxarra erakusten zuten guenitxekoek ahosonekin. Eta sartzen zian, eta hartzen ziusten legima bertzen zuten guziak, eta esne eta gainatekoa. Eta guk isisilean bargin duen. Ez er horretzapen goxua ez, hori. Eta alemanak eta kurutzatzen zinituzten, beraz kariketan, zuek haurrak izankieta, burasuek eta edo aita txamatxek eta esplikatea zauzueten, zer gertatzen ari zen? Nor ziren alemanak, zer nolako borrokan haizuten egin, bazinakiten zerbait? Baba, beti horretzen haiz, amatxik nola errantzuen, oiek erman haute seme bat amalauiko gerlan, eta berziak bat falta du, berzi irua bakio preso dela, eta oikin lana, ez zituen ikusten al, ez aitatxik eta ez amatxik. Eta guk egindakion etxian ze pasatzen zen, eta denek begitxar batekin behatzen ginduten oiki. Bazinakiten, alemanak alduzirela, frantzesen kontra aritzeko, edo anglesen kontra aritzeko, edo? Baba, hori bagindakion. Ikusten gintuen dena partitzen, trenetan, sartzen. Eta gero, ainiz polonese eta viator gazte soldaruak unatetor. Berzaldan nahi zuten pasatu. Eta beti horretzen nahi, zango nahi tazenak, ura nola pasazizuten. Bai urdazuriko urori, la nivel deitzen den hori. Berzaldeat, eta handi bertze gizon batek erematen zituen, eta joletan barna espainirat. Ainiz, gauza hola pasatu da. Eta beti alako beldur bat banginuan ukintzat. Eta aitak erraten geno, otoi egon isilik. Eta berze gauza bat, gertatu zen, ahaz batez, zatu ginduelaik, donk, berze amena nahien hilberri hori, geixoa, amatxik egun guziz behar du ahosorio belauniko egan. Egun guziz iten ginduan ahosorio belauniko, amatxikin, taitaxikin. Eta egun batez lehiu hau ziak ginen pixkat irikia. Horretan behar baitzen denak itzuli argik izraitzen kanpot man behar. Eta somat aitu gintuen eta kanpoan ibilkizila botak soinuak. Eta beti aita gaztia baitzen gaitzen. Eta beldur ginen, zote-zoten egun batez guen aita ere main, deporte gisa. Ikusten gintuen trenan gaki bertziak. Eta finitu zelaik, eotu zean finitu arte. Eta atxatu ginelaik, uiu ingintuzten, lumier. Eta paasi, posa, ebzera, amanda. Eta lehiua zerratu ginduen, eta gero zilaketan alduzu. Aha. Ze horretzapen du noitaz. Eta hala ere, iraun zuen laspos bat urte, eta giro hortan bizi izan zirezte demora hori guzian. Aba, beldu gortan, eta heldu bali maziene ongi berzen, ez ginduen jaten den bezala bisraitzak bat erakutsi ba, isisila egon, eta burasua beti mintzu zen, zen hotel xantakon zien, hotela rekizizionatu zuten, eta bertziusten esne eta legume eta guziak etortzen zien goen etxat bila. Eta gainatekoa saltzen ginduen donianen. eta denek ez zuten izaten al. Oiek parte bat hartu aginduzten. Batzen zuten bereek nahi zutena, eta ez bertzek. Hortako, ez nau guai Alemaniak, ez nau gustatzen. Eta bururatu zelarik, nola jakin zinuten? Pentsatzen dut besta izan zela orduan, benen nola jakin zinuten? Nola jakin dugin duen, ba, laster. Ez dakin hundik atatu zien, bizpeiru tiro, zizpa eman zien, tiro katu, ladozri zien, eta eta gine, alemanatik gibelateldu, ez ganati. Eta jaketan alduzu, oinez sartu ginen donianeat, nik erria moztu guanuen enitzen gaten al dotoreat, etzen zaldik denak ere makizuzten, bizikletak da gainatekoak, oinez gambertzen. Eta ene zera otxok, harrikin oinez, eta ne biaizpak ganginen dotorreat, lemisiko hauza. Ne errian zuen jatzat. Eta gero ikusten ginduen alde uzita jendia teatua jendia kantari saltoko eta, me gero zelatxea, trenian presoniera noiz zailatuko zien. Ura, jende uziak antxetzen behida. Zer bat zen, lau borzurtetzile torria gero etxeat. Eta trenak aliatzean, ura, izigarri ukikarria zen. Batzuek antziusten benak, berziak ez baitzen jakitena noiz zeldu zien. Hori ba. Hainitz, pentsatzen dut zure adineko ere galdu direla, hor? Ba, tirokature intuzte, berzalda pasatzean ta. Ta gero bortxaz laneat ere mane alemanirat. Guena, gu baino bi urte gehiago dolak ziustena denak antzien, eh? Amasai, amazat jortetan biltzen ziusten, eh? Alemanian laneiteko. Ta gu gana zotik bazien hiru ganak. Ta ikusi gindole gibelateldu, etorritzen gibelat, lanekoz ganatzen. Baina gero deporte haitu gintuen eben ainiz donian da gare malki. Ta beti beldur bat bagin duen, noiz aite ere maintzuten. Ainiz aite familiako gamaitzen. Ta gu beti beldur ginduen. Ta negun batez aita txik ari japikatu baitzuen. Aizkoreikin. Moztu, ari hura. Ta telefona zen, doniane azkainan nio gakizena. Ta arrek ez zuen ere maten alore. Ez dute fitxi behar. Ez zuen fitxi kompanitzen, bisem ere magaituzte, hau ez dute inen. Eta gut, ginuen beldurra da, beti aitere maintzutela. Eta ez? Esplikatzen aldo zubiskat, harri horren historia? Alemanek eman zuten donianetik eta azkainat, telefona zen. Eta gu, uene txian sartzeko, bidian sartzeko, horat trebeska eman azuten, bakizu, eta bide hori, eta alimaliak gaten baitzien, bidien merzaldeat pentsia bai ginduen. Eta aita txikero ematen zituen, eta gibelat ekartzen, eta, ba, behaztapatzen di alimaliak. Eta egun batez, aizkora hartu, eta ari hura moztu zuen. Aita txek etuen konpanitzen, eh? Eta guai, amak egin zion, aita, eta erematen bali maute, matin, zer hain duzu. Eta fitxik egin, sisiliotu zen. Doaike gero urrikile izatu zuen, lozuri inik. Eta ze gido zen, beste batzuek kondatu daukute, ala ere miseria zela, gerla denboran, tiketekin, zuek ibiltzen baitzi zen, beraz, merkatuan, gauzen saltzen, eta jendeak bazuten, ala ere, jateko dirua, behar zuten dirua, edo? Ba, disputan, ginduen legume pitxarrarri obra, ezin kusian saldua gintuen, kusian. Eta zen oso, bazien sei zazpi aurrean ama itatama, anfen ama ketortzen zienak bila, esniare berdin, etxeat etortzen ziene, zonbet, eta ezen denentzat. Eta merkatuan egauza bera, ezen denentzat. Gintuena, kusia saldua gintuene. Eta jendiek bazuten, sospitzkat bazen. Orduan. Ez ainez, baina pitiat. Etzen denak eta goi bezala bizi. Hori zaite ungi zerraten zaituta. Bakit bati, emaztiki bat goen isatetokin, sei aurren ama. Eta ahotzez omet izaki, eta bertzea bi aurren ama. Eta sei aurren amari, aitak errantzion, eta be ama, ugian, gesua, eri. Eta eta baitut sei aholtze. Eta bertzea bazterretik raten, nik bertut bertze sei. seia joltze mantxozkan seia horren amari, eta bertzeare mantxozkan iru. Ez sei nahi tot. Ez kitutzu nahi, nik bertzeare eman. Ta, zuek iru lomtzaizte, bozue baina. Torrek seia hor, ama zazpi, eta be amatxi, zortzi, seia joltzekin inendu. Eta zuek etzaizte kontent, are, eman hola tabakia. Metzula biletan erbusatu bertziak. Ondoko zerian, erantzion, emazu duzuna. Horaxet erantzion aitari, emazu duzuna.